Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 kwietnia, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim szef rządu na Kujawach na spotkaniu z mieszkańcami, przyszłość Marcina Gortata w NBA i zmiana planów papieża w uroczystość Bożego Ciała. Rząd skupia się na Polsce lokalnej, mówi w Żninie premier Mateusz Morawiecki i dodaje, że to zupełnie inna filozofia społeczno-gospodarcza niż ta realizowana przez poprzedników. My odwracamy ten, jak to ekonomiści mówią, paradygmat rozwoju właśnie coraz więcej przesuwając środków w kierunku Polski lokalnej. I drogi lokalne są takim działaniem. Również 500+ jest takim działaniem. Szef rządu odwiedza województwo kujawsko-pomorskie. Wieczorem będzie w Pelplinie. Obie wizyty wpisują się w realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość cykl spotkań z Polakami. Polska jest jedna. W ramach objazdu przedstawiciele rządu i posłowie odwiedzą blisko 700 miejscowości. Winni jesteśmy wdzięczność działaczom wolnych związków zawodowych za odwagę, z jaką przeciwstawiali się niesprawiedliwości i łamaniu praw obywatelskich. Napisał w liście do działaczy z okazji rocznicy 40-lecia powstania związków prezydent Andrzej Duda. 13 byłym działaczom wolnych związków zawodowych Wybrzeża wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. 5 osób otrzymało odznaczenia pośmiertnie. Krzyże Wolności i Solidarności. Pan Andrzej Bulc. To jest po prostu powód do satysfakcji, że w końcu ktoś docenił to, co żeśmy zrobili. Janusz Walentynowicz. Przyznanie tego odznaczenia dla mamy, myślę, byłby jednym z najważniejszych, czy nie najważniejszym odznaczeniem, ponieważ odkąd pamiętam, całe życie walczyła o wolność, o sprawiedliwość, o solidarność międzyludzką, pomagała słabszym, więc to jest jakby takie uwieńczenie jej pracy, jej życia. Myślę, że przyjęłaby to ze łzami w oczach. Odznaczeni to Andrzej Gwiazda, Błażej i Krzysztof Wyszkowscy, Lech Zborowski, Józef Drogoń, Andrzej Bulc, Jan Karandziej, Mariusz Muskat oraz pośmiertnie Anna Walentynowicz właśnie, Maryla Płońska, Marek Zborowski, Kazimierz Szołoch i Tomasz Wojdakowski. Właśnie powinno rozpoczynać się spotkanie wspomnieniowo-dyskusyjne, które poprowadzi Sławomir Cęckiewicz. Nie wiem, jaka będzie moja przyszłość w NBA, mówi naszemu korespondentowi w Ameryce najsłynniejszy polski koszykarz Marcin Gortat. Jego drużyna odpadła wczoraj z rozgrywek play-off. Gortat nie kryje, że ma za sobą jeden z najtrudniejszych sezonów w karierze. Drużyna Wizards przegrała wczoraj u siebie z zespołem Toronto Raptors 102-92. Na pewno jest złość, na pewno jest sportowa złość. Powiedział po meczu Marcin Gortat, ubolewając, że jego zespół odpadł po przegranej na własnym parkiecie. Tak się kończy bardzo wyboisty sezon i jest jeden na pewno z najtrudniejszych w mojej karierze. Marcin Gortat zaprzecza doniesieniom, że był skonfliktowany z niektórymi kolegami w drużynie. Ubolewa natomiast, że NBA zmienia się w taki sposób, że dla zawodników na jego pozycji, czyli centrów, jest coraz mniej miejsca. No, ja też już w pewnym sensie nie jestem już młodzieńcem, no jestem już staruszkiem, dlatego no zobaczymy, co się wydarzy. Gortat, który ma jeszcze jeden rok kontraktu z Wizard, przyznaje, że nie wie, czy pozostanie w drużynie. Nie mam zielonego pojęcia, co się ze mną wydarzy. Kompletnie. Jakbym miał odpowiedzi na to, to bym całkowicie inaczej grał, całkowicie inaczej bym się zachowywał. Nie mam kompletnie pojęcia. Myślę, że nawet sami menedżerowie nie mają pojęcia, co się jeszcze ze mną wydarzy. Marcin Gortat, zapytany, czego chciałby najbardziej, odpowiada krótko. Grać w koszykówkę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po raz pierwszy papież Franciszek nie będzie przewodniczyć uroczystościom Bożego Ciała w dwóch rzymskich bazylikach, ale w nadmorskiej dzielnicy wiecznego miasta Ostii. To kolejna zmiana w obchodach tego święta. W zeszłym roku Watykan zdecydował, że papieskie obchody Bożego Ciała odbywać się będą nie w czwartek, a w niedzielę we Włoszech. Uroczystość nie jest dniem wolnym od pracy, dlatego wcześniej obchody pod przewodnictwem kolejnych papieży, czyli msze przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie i procesje do Bazyliki Matki Bożej Większej organizowano wieczorem. W zeszłym roku po raz pierwszy odbyły się one w niedzielę po czwartkowym święcie. Watykan wyjaśnił, że zmiana ma ułatwić wiernym udział w ceremonii. W tym roku Boże Ciało przypada 31 maja. To był serwis Trójki. Serwis sportowy i Tomasz Gorazdowski. Nie tak to miało wyglądać, zupełnie nie tak. Była mowa o awansie, tymczasem Polska przegrała w Budapeszcie z Kazachstanem 1-6 w swoim ostatnim występie w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. To oznacza, że nasi hokeiści spadli z tej dywizji i w przyszłym roku grać będą w niższej. Piłkarze grają, aż furczy trawa. W Płocku Wisła spotyka się z Zagłębiem Lubin i na razie po 75 minucie jest 1-1. O 18 w Szczecinie Pogoń spotka się, to już grupa spadkowa, z Sandecją Nowy Sącz. Drużyna z Nowego Sącza ma 7 punktów mniej, zamyka tabelę. Można byłoby się spodziewać, że outsidera w Szczecinie nikt nie będzie chciał oglądać. Tymczasem spotkanie obejrzy pełny stadion. Z okazji 70-lecia klubu Pogoń rozdała kibicom bezpłatne bilety. Ale piłkarze Pogoni muszą się skupić, bo Sandecja w końcu ostatnio wygrała, mówi napastnik Pogoni Łukasz Zwoliński. Ten mecz będzie dla nas naprawdę bardzo ważnym meczem i trener nam to powtarzał od początku tygodnia, żebyśmy nie patrzyli na tendencje, na tabelę, tylko pokazali, że Pogoń Szczecin gra u siebie. Pogoń Szczecin jest zespołem, który naprawdę dominuje, który chce wygrać za wszelką cenę ten mecz. O 20.30 ważne spotkanie w grupie walczącej o mistrzostwo. Lech Poznań spotka się z Górnikiem Zabrze, żeby wrócić na szczyt tabeli. Lech musi wygrać. Od Tanach za kierownicą Toyota Yaris prowadzi po pierwszym dniu rajdu Argentyny, piątej rundy rajdowych mistrzostw świata. Estoński kierowca o 22 sekundy wyprzedza Chrisa Mika w Citroenie C3 i o prawie tyle samo Belga Thierry'ego Neville'a z zespołu Hyundai'a. Po czterech rajdach w mistrzostwach prowadzi Francuz Sebastian Ogier. Tymczasem Niemiec Sebastian Vettel był najszybszy na ostatnim treningu przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Azerbejdżanu w Baku, czwartą rundą mistrzostw świata Formuły 1. Był też najszybszy w kwalifikacjach i jutro wystartuje z pole position. Swój bolid rozbił Siergiej Sirotkin, kierowca Williamsa. Ciepło, w Opolu 26 stopni, w Kielcach 25, w Warszawie i Lublinie 23 stopnie, chłodniej jest nad morzem, tam do 20 stopni. Prawdziwy upał jutro i w kolejnych dniach, w Katowicach 29 stopni, chłodniej w Gdańsku, w poniedziałek 24 stopnie i burza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. W poniedziałek na naszej antenie niemal wyłącznie polski jazz. Niezapomniane piosenki i nieśmiertelne tematy. Wieczorem w klubie Trójki o 21:00 spotkanie z Włodzimierzem Nachornym. Zapraszam Państwa, Dariusz Bugarski. A później o 22:00 przeniesiemy się do Wrocławia na festiwal Jazz nad Odrą. Skąd będziemy transmitować koncert Mitch and Mitch. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po Ecobubble i Edwash kolejna rewolucja. Pralka Samsung Quick Drive z innowacyjnym bębnem. Dwa kierunki obrotów, jeden cel. Idealna czystość. Czas prania? Krótszy nawet o połowę. Żyj szybko, piesz jeszcze szybciej. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Teraz pralka Samsung Quick Drive dostępna w sklepach MediaMarkt z przedłużonym 5-letnim pakietem serwisowym w prezencie. Szczegóły na mediamarkt.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele, za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie. Masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz Passat już za 635 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśliwiecka 357. pomagał im tutaj Steve Albini. No i ten zespół, który w kwietniu otwiera nam audycję Myśliwiecka 357, czyli występuje w kąciku na start The Breeders. Album Title TK 2002 rok i Two Alive. Tym się przywitaliśmy. To teraz z zupełnie innego muzycznego świata, bo tak czasami, nawet nie czasami, często się u nas dzieje. Zespół The Church. For you, so you can see yourself in the dark. I gotta get a handle on you. And no hand will leave mine. I gotta get directions off. Pomyślałem sobie o tym, że Jeśli w radiu jest trochę tak, że audycja jest pewnego rodzaju koncertem, a my ten koncert prowadzimy dla Państwa, no to niech to czasami tak będzie, jak po, czy inaczej w trakcie prawdziwego koncertu, że ktoś wychodzi na scenę, gra najpierw dwa pierwsze utwory i później mówi dobry wieczór. Najlepszy adres radiowy na świecie oczywiście, w nim zespół The Church, a wcześniej The Breeders, czyli zaczęliśmy z dwóch zupełnie różnych muzycznych bajek. To jest płyta Australijczyków z 2017 roku, bo tak jak się kiedyś umawialiśmy przy Myśliwieckiej 357, zazwyczaj gramy muzykę, która nie jest starsza, nie ma więcej niż 3 albo 5 albo 7 lat. Ten album z ubiegłego roku to Man, Woman, Life, Death, Infinity. Tak jest zatytułowany i Another Century, utwór, który go rozpoczyna. Później też jest bardzo interesująco. Wrócimy jeszcze dzisiaj do ich, jak do tej pory, ostatniej studyjnej płyty, ale to po godzinie 18. Zapraszam Państwa na Facebook audycji Myśliwiecka 357 i dziękuję jednocześnie za te wszystkie maile z ubiegłego tygodnia. Jeszcze odpisuję, przyznam szczerze, było ich naprawdę sporo. Adres polecam oczywiście piotr.stelmach@polskieradio.pl. To był rok 2017, a teraz świeżynka z roku 2018. Proszę tego posłuchać. Króciutko. No panowie, witamy na pokładzie przy Myśliwieckiej 357. Jeśli się państwu spodobało, to teraz coś na drugie ucho. No, przyznam szczerze, dorwałem ich debiutancką płytę i tak sobie czytam Dirty Sidewalks. Myślę, podoba mi się. Czytam dalej. Tytuł albumu Bring Down the House Lights. Też mi się podoba. Czytam tytuł pierwszego utworu Rock and Roll Save My Soul. Myślę sobie, to już musi być grubo. No i jest grubo. Zespół ze Seattle, The Dirty Sidewalks. Tak się właśnie nazywają. Dwa utwory za nami, Never Wanted to be Loved i Never Be Alone. To przed chwilą. Jeśli są państwo na tak, to będę w kolejnych tygodniach wracał, bo wydaje mi się, że na to zdecydowanie zasługują. The Dirty Sidewalks. Proszę zapamiętać tę nazwę. Kradniemy tymczasem kogoś z wczorajszej i sprzed tygodnia, tak, to było w ubiegłym tygodniu, z ubiegłotygodniowej ofensywy jeszcze. Sosnowski, tak on się zwie. Time only you that sing with me my shame. Where do we go? Where do we go? So where do we go? Where do we go? Now times have changed, but still my fire burns. The roads I took and time it slowly turns. We have lost it all. Look what we've become. My child is strong and starts already dark. Where do we go? Where do we go? So where do we go? Where do we go? Now disillusions marked all my life. This time się po tym gitarowym wstępie słyszy po raz pierwszy jego głos, to można się przewrócić z wrażenia i pomyśleć sobie, okej, facet nagrał podkłady i wmontował głos Toma Waitsa i wszystko się zgadza. No i oczywiście nie, on nie ucieknie od tych porównań, nigdy, tak sobie myślę, ale na jego usprawiedliwienie mam jedną rzecz. Po pierwsze, kiedy się z nim rozmawia przez telefon i słyszy przez pierwsze sekundy jego głos, no to wszystko jest okej, bo to nie jest żadna poza, żadne kreowanie się na polskiego Toma Waitsa. Bartek mniej więcej podobnie mówi. No więc w związku z tym, że on tak mówi, to tak śpiewa, a że tak śpiewa, to tak mówi. A druga sprawa, tym głosem, bo już słyszałem, śpiewa również piosenki w języku polskim. Na to się naprawdę powinniśmy cieszyć. Sosnowski, Where Do We Go, to przed chwilą. No to z zupełnie innego muzycznego świata głos, ale czekam na jego nowe piosenki i nową płytę. Ralf Kamiński. Czuję, że to wszystko kończy się. Chmury wciąż nad nami kłębią i zbierają się i pada bardzo mocny deszcz twoich słów, co nigdy nie powinny paść. To zawsze tam zastanawiam się i twoje ślady na sobie ciągle mam wszystkich chwil, co wiecznie, wiecznie miał. Mimo to zawsze, zawsze będę cię kochał, chociaż ranisz, zabijasz słowami i pewnie nigdy nie będzie tak samo, to nie chcę, nie chcę cię stracić, chociaż wiem, że wiatr będzie tak samo wiać, niebo gwiazd od lat lśni tak samo, to wiedz, że zawsze, zawsze będę cię kochał. Trać mnie. Nie trać mnie. Oj, blisko mi do tego jego morza. Od zawsze, przyznam, do tej płyty Ralf Kamiński. I zawsze. No a co będzie dalej? Jestem bardzo ciekawy, przyznaję. No i za kilkanaście dni mamy nową płytę zespołu Arctic Monkeys. Blame, but I wanna try. Or is this image of you and I? And it goes dancing by in the morning and in the night time. There's all these secrets that I can't keep. Like in my heart, there's that hotel suite, and you lived there so long. It's kinda strange now you're gone. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good, or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind when you're losing and your fuse is fireside? There's all those places we go, and I suspect you already know, but that place on memory lane you like still looks the same, but something about it's changed. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good, or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind? Without thinking of you. Świat nasłuchuje, świat patrzy, świat czeka na to, co zrobił James Ford z dźwiękiem, z brzmieniem zespołu Arctic Monkeys, no ale przede wszystkim na to, co wymyślił, wykombinował Alex Turner ze swoimi przyjaciółmi. Tranquility Base Hotel and Casino. 11 maja ta płyta ma się ukazać, a my wdzięcznie jeszcze z bardzo wdzięcznego albumu AM z 2013 roku Fireside sobie przypomnieliśmy. Za kilka dni, 3 maja w Gdyni, 4 maja w Warszawie, na 2 koncerty do Polski przyjeżdża Mitch. No to teraz ten jego najbardziej znany utwór w wersji z orkiestrą. Jak państwo się no, pewnie domyślają przez te wszystkie lata, ja nie jestem fanem takich rozwiązań, kiedy artysta chwyta się orkiestry i wszystkich instrumentów właśnie dla orkiestry charakterystycznych, ale w przypadku tego utworu tak sobie myślę, że może i dobrze, że się właśnie tego chwycił. Mitch po latach przypomina się właśnie w ten sposób. It's late, and I'm with my love alone. We drink to forget the coming storm. Oh, we love to the sound of our favorite song. It's time, and we're in each other's arms. It's time, but I don't think we really care. We już wszystko wiemy na temat tego utworu, ale dobrze do niego wrócić. Tak sobie myślę i w każdej wersji właściwie. Dancing with Tears in My Eyes, wersja z płyty Orchestrated, Meet You All. Na dwóch koncertach w Polsce, 3 maja w Gdyni, 4 maja w Warszawie, a w drugiej godzinie jeszcze fragment. Już Państwo go bardzo dobrze znają przez te wszystkie lata, ale on tu kiedyś był u nas w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dał akustyczny koncert. No właśnie, to on w pigułce po 18. I tak sobie myślę o latach 80. za każdym razem, kiedy słyszę jego głos. W związku z tym postanowiłem znaleźć coś, co ukazało się w tym roku, a ewidentnie nawiązuje do stylistyki tamtej dekady. No spróbujmy. Strand of Oaks. Timothy Showalter. On stoi za tym projektem Strand of Oaks. Płyta z tego roku zatytułowana Harder Love. I właśnie ten utwór Passing Out za nami. Słyszą to już Państwo? O właśnie. To jest kącik Jazz Fajny Jest, bo on nam często towarzyszy. I co ciekawe, to sami Państwo proponują tak bez namawiania, żeby na przykład zagrać mistrza Coltrane'a w jakimś ekstra połączeniu w tym kąciku. Bardzo proszę, Kenny Barrow i właśnie John Coltrane do godziny 18. I never knew.